și la copiii cu vârsta de peste 6 luni. Europa FM este ora 13. Manuela Nicolescu și Filip Stan David ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bine v-am găsit! Avertisment de la președintele Comisiei Europene. Adoptarea unei ordonanțe pentru amnistie și grațiere ar fi un pas înapoi pentru România. Este vorba de respectarea absolut necesară a statului de drept. Anunț oficial, Papa Francisc va vizita România între 31 mai și 2 iunie. Papa va veni pentru a vizita comunitățile catolice din București, din Iași, din Blaj și comunitatea maghiară din Arhidieceza de Alba Iulia. Ninsorile abundente au creat probleme în Moldova. Mai multe drumuri naționale sunt și acum închise, iar în județul Suceava, gerul a ucis 6 oameni. Unele persoane au căzut pe străzi în zăpadă după ce au consumat băuturi alcoolice. Alte persoane sufereau de afecțiuni cardiace, iar frigul le-a agravat starea de sănătate. Și Ministerul de Interne cere sancționarea mai aspră a folosirii telefonului la volan sau pe bicicletă. Proiectul vine după multe accidente mortale provocate de șoferi care se filmau în timp ce se aflau la volan. Unii dansau, numărau bani sau încercau manevre periculoase. Detaliem subiectele imediat, mai întâi datele meteo. Astăzi vremea este în general închisă și rece în majoritatea zonelor. Cerul este variabil în extremitatea nord-vestică, dar cu înorări în restul teritoriului. Vântul va continua să prezinte intensificări cu rafale de 55, chiar 65 de km pe oră, viscolind sau spulberând zăpada și determinând scăderea vizibilității. Astăzi va mai ninge local în Transilvania și la munte și pe spații restrânse în Muntenia, Oltenia și sudul Banatului. Temperaturile maxime se vor încadra între minus 7 și plus 3 grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, se întâlnește la această oră cu premierul Viorica Dăncilă la sediul guvernului. Tot azi, la Palatul Victoria, va avea loc prima reuniune a comisarilor Uniunii Europene din mandatul președinției române a Uniunii. Anca Grădinaru este la sediul guvernului și ne spune mai multe. Principalele teme de discuție dintre președintele Comisiei Europene și premierul României sunt cele care preocupă acum întreaga Uniune. Brexitul și mai exact cum va fi gestionată situația după ziua de marți, respectiv la 15 ianuarie. Parlamentul britanic poate vota atunci sau respinge acordul de retragere negociat de cele două părți mai bine de un an și jumătate. Dacă acordul nu va fi votat, există riscul creierii unui blocaj uriaș la granițele Marii Britanii, iar acest lucru trebuie gestionat inclusiv de România în urmă. De asemenea, liderii Uniunii nu au căzut încă de acord asupra felului în care vor fi împărțiți banii publici europeni după 2020, iar România, din nou, ca președinte al Consiliului Uniunii Europene, conduce aceste negocieri în următoarele luni. Este posibil totodată ca Jean-Claude Juncker să discute cu Viorica Dăncilă și despre posibilitatea ca România să intre totuși, măcar parțial, în spațiul Schengen până în luna iunie, așa cum a recomandat deja președintele Parlamentului European. Olanda se opune încă din cauza pașilor făcuți, mai ales în ultimii 2 ani de actuală putere în ceea ce privește respectarea statului de drept din România. Urmează o conferință de presă la Palatul Victoria. De la guvern, Anca Grădinaru, Europa FM. Turul de forță al oficialilor de la Bruxelles a început în această dimineață la Palatul Cotroceni. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, s-a întâlnit cu șeful statului, Klaus Iohannis. Au discutat despre dosarele importante pe care România le are de gestionat în timpul președinției Consiliului Uniunii Europene, printre ele Brexitul, migrația și bugetul Uniunii. Mihai Bucureșteanu a urmărit evenimentele organizate la Palatul Cotroceni. Ora 10, membrii Comisiei Europene împreună cu președintele Juncker ajung la Palatul Cotroceni. După îmbrățișări și multe zâmbete, a urmat poza oficială de grup. Oui, monsieur le président, cher Klaus. Merci beaucoup, cher Jean-Claude. La scurt timp, în Sala Unirii de la Cotroceni, președintele Iohannis a avut o primă ședință cu membrii Colegiului Comisarilor. S-au dezbătut prioritățile României în mandatul de 6 luni. Atât președintele Comisiei Europene, cât și șeful statului au subliniat importanța României în blocul comunitar. A tuturor, domnule președinte. Cu o întârziere de jumătate de oră, la ora 11 a început și declarația comună a celor doi lideri. O declarație despre momentul istoric pentru România. O țară pe care Jean-Claude Juncker nu o consideră una oarecare. Dosare importante sunt pe agenda celor 6 luni de mandat, de la bugetul Uniunii, migrație, alegerile europene, până la Brexit. Sper să avem un acord. Nu-mi doresc ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar fără fără un acord. Acest lucru ar fi o catastrofă și pentru cetățenii britanici și pentru cei din Uniune. Cei doi lideri au reiterat că România trebuie să intre în spațiul Schengen cât mai repede, iar MCV-ul, mecanismul de cooperare și de verificare, ar putea fi ridicat curând, dacă executivul va rezolva anumite probleme. Noi nu putem în România să construim un sistem de justiție care nu este compatibil cu celelalte sisteme de justiție din Europa. Este vorba de respectarea absolut necesară a statului de drept. Am spus că Europa e făcută din compromisuri, dar nu trebuie să existe compromisuri pe aspectele esențiale, pentru că aceste aspecte esențiale ar fi afectate negativ dacă s-ar acorda amnistia, așa cum preconizează unii din țara dumneavoastră. Dacă aceasta ar intra în vigoare, ar fi un pas înapoi. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Ninsorile abundente și vântul puternic din ultimele ore au afectat mai ales Moldova, unde 7 județe s-au aflat până la prânz sub avertizare de viscol. Au fost drumuri naționale blocate, aeroporturi închise și trenuri oprite în câmp. La această oră, 4 tronsoane de drumuri naționale sunt încă blocate. Subcomisarul de poliție Adrian Creangă, de la Centrul Infotrafic. Circulația este întreruptă din cauza vremii nefavorabile pe 4 tronsoane de drumuri naționale. În județul Vrancea, DN23B, segmentul Măicănești-Ciorăși, în județul Vaslui, DN24B, Huș-Albița și în județul Iași, DN28, Iași-Albița. Din cauza vremii nefavorabile s-a impus restricție de tonaj de 3,5 tone pe 4 tronsoane de drumuri naționale, DN2G Bacău-Moinești, în județul Bacău, DN2F între Bacău și Vaslui, DN15D Piatra Neamț-Roman, în județul Neamț și DN24 Vaslui-Iași pe raza județului Vaslui. Toate zborurile programate pe aeroportul din Iași în prima parte a zilei au fost anulate. La Iași ninge fără întrerupere de aproape 24 de ore. Misiune grea și pentru medicii ieșeni care au intervenit cu șenilatele pentru a-i prelua pe bolnavi. Transmite Violeta Cincu. La prânz, toate cursele din prima parte a zilei au fost anulate. Lotul de fotbaliști de la Politehnica Iași, care trebuia să meargă în cantonament în Turcia, a renunțat la zbor. Directorul aeroportului internațional speră ca după ora 13 lucrurile să reintre normal. Misiune grea și pentru medicii din Iași, două gravide din Mironeasa și Gropnița au solicitat ambulanța și un copil și o bătrână din județul Iași au avut nevoie urgentă de ajutor. Pentru a veni în sprijinul lor și pentru a nu rămâne pacienții împotmoliți în omăt, în teren au fost trimise o șenilată, o auto specială de transport victime multiple și câteva ambulanțe. Toți pacienții vor fi aduși la spitalele din municipiul Iași. Greu se circulă și în oraș. Primăria distribuie gratuit de astăzi lopeți pentru ca ieșenii să dezăpezească aleile dintre blocuri. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. Gerul face victime în Suceava. 6 oameni au murit, după cum transmite Sorin Saizu. Potrivit reprezentanților Serviciului de Medicină Legală Suceava, unele persoane au căzut pe străzi în zăpadă după ce au consumat băuturi alcoolice. Alte persoane sufereau de afecțiuni cardiace, iar frigul le-a agravat starea de sănătate. Până acum au fost confirmate 6 cazuri de deces prin hipotermie, iar Direcția de Sănătate Publică din Suceava nu exclude posibilitatea ca numărul victimelor să crească în următoarele săptămâni. Cele 6 persoane au decedat în urma unor hipotermii severe, victimele aveau adăpost, dar cu toate acestea unele dintre ele au fost găsite în zăpadă. Sorin Saizu, Europa FM. Bacăul este acoperit de zăpadă. Spre disperarea localnicilor, primăria dezăpezește cu utilaje proprii pentru că nu are contract cu o firmă specializată și nu face față ninsorii din ultimele zile. Ne spune mai multe Claudia Toader. Primarului municipiului Bacău, Cosmin Necula, le-a transmis locuitorilor orașului în această dimineață pe o rețea de socializare să-și lase acasă mașinile pentru a se evita crearea blocajelor în trafic. A nins din abundență, iar zăpada a fost viscolită, așa că pe unele străzi, stratul de omăt a ajuns să măsoare și jumătate de metru. La jumătatea iernii, primăria nu are încheiat un contract de dezăpezire. Ninsorile abundente și viscolul puternic au creat probleme în tot județul Bacău, mai multe sectoare de drumuri fiind închise. Zăpada căzută din belșug nu a creat însă doar probleme, ci și bucurie, pentru că mâine se va deschide sezonul de schi pe pârtia de la Slănic, Moldova. Claudia Toader, Europa FM. Salvamontiștii anunță că în Bucegi este risc maxim de avalanșă. În unele zone, stratul de zăpadă măsoară un metru, este ceață și vizibilitate sub 25 de metri. Iar pentru acest weekend, recomandarea către turiști este aceea de a renunța la traseele montane. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Anunț oficial, Papa Francisc va vizita România între 31 mai și 2 iunie. Va fi a doua vizită a unui suveran pontif în România după cea a Papei Ioan Paul al II-lea din 1999. Wilhelm Dancă e profesor la Facultatea de Teologie Catolică București. Se știe că papa va veni între 31 mai și 2 iunie 2019 în România pentru a vizita comunitățile catolice din București, din Iași, din Blaj și comunitatea maghiară din Arhidieceza de Alba Iulia. Sigur că la aceste momente sunt invitați și ceilalți creștini de toate denominațiunile. În cadrul vizitei de la Blaj s-ar dori de asemenea beatificarea a 7 episcopi martiri, victime ale regimului comunist. Dar acest eveniment depinde de câteva decizii așteptate de la Vatican. Programul final al vizitei va fi publicat ulterior. Din informațiile mele, beatificarea mare nevoie de niște timp de așteptare. A trecut, să zicem așa, cauza lor de Comisia Teologilor, cu bine. Urmează să treacă un alt examen, cel al analizei cardinalilor, și după asta se așteaptă un decret de beatificare din partea Papei Francisc. Abia după ce apare acest decret, putem să vorbim de posibil la beatificare la Blaj. Telefoanele și tabletele ar putea fi interzise la volan, așa prevede un proiect al Ministerului de Interne care se referă la toate dispozitivele prin care se pot trimite mesaje, se pot face înregistrări audio-video și prin care se poate comunica. Vizați sunt și bicicliștii, după cum relatează Iorgu Ianuși. Prin proiectul de act normativ li se interzice șoferilor să țină în mână sau să folosească nu numai telefonul, ci oricare dispozitiv mobil prevăzut cu funcția de înregistrare ori redare text, foto sau video, categorie în care se află și tabletele. Cine va încălca regula riscă o nouă sancțiune de 9 până la 20 de puncte amendă și 6 puncte de penalizare. Proiectul vine după multe accidente mortale provocate de șoferi care se filmau în timp ce se aflau la volan. Unii dansau, numărau bani sau încercau manevre periculoase. Mai repede că vine o depășire, să-mi fac cu piciorul. Din acest motiv, pedepsele au fost înăsprite pentru cei care încalcă simultan atât regula privind telefoanele și tabletele, dar și o altă regulă de circulație. În acest caz, le va fi suspendat dreptul de conducere pentru 30 de zile. De asemenea, vor fi amendați și conducătorii de vehicule pentru care nu este necesar permisul de conducere, cum sunt bicicliștii, și care folosesc în timpul mersului un telefon sau o tabletă. Proiectul se află în dezbatere publică timp de 3 săptămâni și poate fi consultat pe site-ul Ministerului de Interne, secțiunea Transparență Decizională. Modificările ar urma să intre în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial. Avem acum o informație din trafic. A fost accident pe dealul Negru, DN7E81. Circulația rutieră între Pitești și Râmnicu-Vâlcea este oprită pe ambele sensuri în zona localității Milcoiu din județul Vâlcea. Acolo a avut loc o coliziune între un tir, o autoutilitară și un autoturism. 4 persoane au fost rănite din primele informații. Urmează sport cu Vasile Constantin. Bună ziua! FC Barcelona a fost învinsă în prima manșă a optimilor de finală ale Cupei Spaniei, 1-2 în deplasare la Levante. Fără majoritatea titularilor, dar cu Dembele și Coutinho în avanposturi, catalanii au luat gol încă din minutul 4, iar un sfert de oră mai târziu era deja 2-0. Ernesto Valverde l-a introdus apoi inspirat pe Denis Suarez la jumătatea părții secunde și acesta a obținut un penalti, transformat de Coutinho în minutul 85. Barça este favorită acum pentru returul programat săptămâna viitoare. Universitatea Craiova l-a transferat pe Andrei Cristea de la Poli Iași. Atacantul era dorit și de FCSB, pentru care a mai jucat în urmă cu 13 ani. Cele două cluburi nu s-au înțeles însă asupra sumei de transfer, iar Craiova i-a obținut semnătura după ce l-a cedat în schimb, sub formă de împrumut, pe un alt ex-stelist, fundașul Florin Gardoș, și pe tânărul Andrei Burlacu. În vârstă de 34 de ani, Andrei Cristea a marcat 6 goluri sezonul acesta, iar Gardoș a jucat în doar 4 meciuri pentru olteni. Amintim, fostul component al echipei naționale a ajuns în bănie de la Southampton după o serie de probleme medicale care i-a oprit ascensiunea începând din 2015, când a suferit o ruptură de ligamente. Jucătoarea care a învins-o pe Simona Halep în primul meci din acest an, australianca Ashley Barty, s-a calificat în finala turneului de la Sydney. Ea a trecut în penultimul lac de o altă adversară mai bine cotată, olandeza Kiki Bertens, numărul 9 mondial. Pe lângă Halep și Bertens, jucătoarea de 21 de ani le-a mai depășit la Sydney pe Elena Ostapenko și Elise Mertens. Singurul pilot român la raliul Dakar, Emanuel Ghineș, se străduiește să termine competiția pe care a început-o accidentat. Pe o motocicletă KTM, pe care și-o pregătește singur înaintea fiecarei curse, el a ajuns pe locul al 50-lea în etapa a 4-a marelui raid găzduit de Peru. Primul a fost americanul Ricky Brabec de la Honda, lider și la general, unde este urmat de chilianul Pablo Quintanilla de la echipa de uzină Husqvarna. Ghineș este al 51-lea în ierarhia mare. La auto, cursa este condusă de șeicul din Qatar, Nasser Al-Attiyah, de două ori învingător la Dakar. La volanul unei Toyota, acesta a câștigat etapa și s-a detașat de cei doi driveri de la Mini, francezul Peter Ansel